الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب أولئك هم الظالمون. الله رب العزة تعالى انسان تا دا خیر و دا برکت لاری خی او دا دا فیدی اعمال ور تخی دے بالکل اللہ سرا عزت کی روان دے چو سمر آغاو سر احسان کی او سمر پلزان ترانی دے کی او سمر والا دا عزت خیال ساتی دمر دا انسان دا اللہ نتختی دا حکم نمانی دا خبر نمانی دا صرف دا جہالت توجینا چدا انسان جاہل لے پدین پوئی گی چدا اللہ پا خبر کی او حکم کی او فیصلہ کی زمان پارا دنیا و دا آخرت خیر و فائدہ دا او دا او پا خلاف کی او پا نافرمانے کی زمان تبائی دا و رسوائی دا پدی نپوئی گی او نبیزان پوکی ندا کوشش کی چی زدان خبر کم پل پیدا و نقصان و پی جنم دغسی دا حق و باطل امتیاز و جدائیو کم دا چه توجه دا انسان نشتا بلکه توجه صرف دنیا طرف تا دا اغی دنیا طرف تا جاغد دو قدم پا قدم باندی ذلت تے قدم پا قدم باندی رسوائی دا او حلاکت تے اغی طرف تا دیر زیادہ توجہ دا او دمرے دی دنیا سرا غالی محبت پیدا شوی دی چی کسو کی پویا کی چیزان ولی غرک ہے، اخپل اخیرت ولی خراب ہے، ویر بس خراب دی شی خو بید دینا نکی گی وینا اس دا عقیدہ دا سی پیدا شوی دا دا ذہن دی طرف تاولی دلی نظریه دا سی جوڑا شوی دا چه با دا کامیابی چه دا و دا عزت چه دی دنیا کی دا دا بس پدی که دی تیری روگتی تیر جمع کی او دیر شی پیدا کی دنیا کی نو بس دار سار صدی وی خوا دی سر او بیا سلی خیرتم گتلی شی بدایا غلط ذہن جوڑ شوی دی او قرآن کریم کہ اللہ دو انسان تا آوازو نا کئی دعوت و لور کئی چیز ما بندیانو تنوالا کوئی او اخپل عقل پسی من روانی گئی اخپل رواج پسی من روانی گئی اخپل خواہش او ہوا پسی من روانی گئی زما خبر اومنه زما حکم اومنه دا بستاو دا پار دیر فیده منه سنگ چه مشرکانو تا بیدقا دعوت ورکاو او یهودو نسواراو تا بیدقا دعوت ورکاو چلا تقولو سلاسه دا خبر مکوئی چه خدای اندری دی بولا سمرا ظلم کوئی سمرا زیادتی کوئی انتہو تو بو باسه دا خو شرک دی او شرک نم تو بو باسه نو خیر لکم دیکیم خیر دی دیکیم فائدہ دا دیکیم عزت تی آر سب دیکی دی چه شرک نہ توبہ باسے او اللہ تا واحد لا شریک وائے نو خیر لکم دے خیر خبر دا. ہر چاہتا اللہ دا خیر خبر کئی چه دا بدل غوری گا رکھا چه دا کمو خلق دا عقیدہ و نظریہ پیدا شوی دا چی بس که پارا طریقی پارا لار باندی کچھ مونگ سراجم کو سحاصل کو جیب ڈک کو کور ڈک کو نباس داد مونگ کامیابی دی او سرداغی نا چی اگی که اڈو حلال طریقہ نوا اگی کی جائز عمل نو ټول حرام کارونو حرام کارونو لکه یو دیانو چې وا د الله کتاب تحریف کاو آیاتونه وې پټول حق وې پټاو چې الله تورات کې نازل کړیو دې پیغمبر صفاتونو د دې امت صفاتونو دغه سیاق احکام پکې هغه باندې پټول هغه به ډېر لوی دولت حاصلو بادشاہانو سره سربراهانو سره رابطه وا هغه به بستا سوده کار کوي چې مونږ ته د جاهل جوړ نه شي ګوردا بادشاہ داسې ظالم دی ګور دې خلق مالونه خوري ګور دې خلق په زمکو باندې او په زینو باندې قبضه کوي دا داس چې ما ته مخانه شي تاسو دا کار کوئ نو بس هغه ودا کار کو او هغه بوله دولت او مال چې سمره وخته د ټول ملک او د ټول خلق او د ټول قوم هغه پیسې به د دې کور تراتله زګزیم په دنیا کې بعد دویم نمبر ماردار اول بادشاہانو ابي اور پسيدا قاضيان او مفتيانو دا خلق د هغه زماني اهل علم مال بټول دي لراته نور کرشوتو کسودو کبسه هر او جادو اغستلو ټول پاوی کې موجود الله رب العزت چې هغه ته خیر خبره کوي او هغه ته نصیحت کوي نو دا سې وی چې ولو کانو ولو آمنوا واتقوا لمصوبة من عند الله خير کدی ایمان راوړې وې او ځان د حرام نه د شرکونو نه د سحر او جادو د طریقونو بچ کړې وې دا وړې راهوا الله وی لکان خیر اللهم ذی کی خیر ادمره خیر و چه لمصوبتم من عند الله الله وی چه بدی باندی کم اجر و ثواب ملاوی دو اگه تا اللہ لوی ویلی دی اللہ و تدیر ویلی دی ثواب پزی و تا مصوبتم ویلی دی چه خوب دخلاصی شیر ندیکا نخوا اچی دیتا با دیووی چی گورا دا پریده او تاسو بانی دا خلقو دیر خگو مان دی چی دا دا دین مشران دی او دا خلقو رهنمایان دی او اللہ دیل علم ور کرده دا لوی مرتبه دا کم دا علم نلوی نعمت قبل نشتا کنا و دی عوام بورتوی چیر چی تاسو نا جائز کوین مون بین کو زمون داخله خو بند کای کنا زکه مون خبر قسم کار کو پوئی گنا جاهلان خلق یو وکم مون نسو تپو سکیو نو مون بو تدا جواب ورکو چیرو راوی تو ګور چری سره دې رم نکئی مون بین کو اغی تووائی چنکی دانا روا حرام سیدونا دخل قمالونا و بیزایا پا باطل طریقی سرا دادی نکی نو بس مونگ بیم نکو ناغی باوی چی خوا تا حستا پا مونگ سود نده داوی او تاوی خوا چه دا استازو پا مباین دا خر وز سود ندا دیتا بای خر وز ویخا چه دا گندون را جمع کلیو سرد علم ناو اگه کی عزت حاصلو پی دا گورا اللہ پا مباین دا فضل کرده استازو پا مباین دا سود نده دا حالو بس نو بالکل الله سره په ضد روانو الله رب العزت وی چې دا فریده دی کې هم خیر دی هغه وی نه په پرې هودو کې خیر نشتا مونږ یو یو تمچو یو یو تعویز کو یو یو منتر کو نو مونږ په خلقو نه غاړې راولو چا بیا نه راکی دستازو پا مون باید دار رست سود ندکانا داد یهودو جوابو اللہ والا دعوت ورکی چیزان اساتے زان بچکے دازل خیر دے دیکی دل دیر اوغیوی نا دمونگ دا پار دا خیر دا خوا و نبی علیہ السلام ویلیو یو حدیث کے او قرآن کے مراغلیو سورہ انشقاق پاخر کی چې لترکبن طبقا عن طبق ای امتا تاسو برازه لترکبن طبقا عن طبق تاسو برازه دنیا کی و یو حالت و پس دبل حالتنا و یو جرم و پس دبل جرمنا و یو حلاکت و پس دبل حلاکتنا نایت خو دغس اچاب نشد دکولی چه دی سمت لب دی چه طبقا عن طبق کنا دا آخرت اغا منزلون بیادی چکنه کل و تاسو سر حساب کتاب کی گی نو کل و تاسو لعمل نامی در کولشی نو کل و تاسو پولیس ورات باندی پوری اوزه نو کل و تا بیادی طبقا نان طبق یو سختا پل پس دبلی سختنا نبی علیہ السلام وینا لترکبن سنن من قبلکم تاسو برازه په دنیا کې په طریقو داغي قومونو چې تاسو نمخ کې تیر شو داغي په طریقو برازه حزوان نعلی بن نعل داسې برابر لکه یو پیزار چې بل سره برابری پرخ پکې نه کنه چې غني یو چپل لوی او بل وړی یو غټي بل نه رہی نبل یو شانتی غنا سی بیا خلق اخلینا وېدک څه بتا سو زاری په قدمونو قدم کزینو تر دې پورې چلا حتا لو ان احدهم دخل جحر ذب لدخلتم کدغی او نسواراو کی چادان خرکڑی چو سمساری پسول ورن نوتی ولی چل ورزی خلقو لکن خا اتا صبح ام پین نوزے دے غایہ ذکر کرکڑا چمدر وراغی پا قدم قدم دے صحابو تپوسو کن چی الیہود ون نسوارا دا قوم سوک دے یہود نسوارا نبی علیہ السلام فمن نور سوک دی خدا دی کنا دا ناشنا کارون خواغی کری دی دا عقل و دا نقل خلاف ورزی خواغی کری دا رسنگ چی پیغمبر پاک ویلیو دا و دا خلی مبارک نراوتی و ناسی دنیا کی اخکارشوان آو چدای یوهو په طریقه باندې نن د دې امت هغه مشران او پاک خلق او مقدس مخونه روان زموږه غره عوام په دې پیسې نه دی مېن په دې دولت نه دی مېن لکه دا چې په مېن دی چې پټکی کې دوه شاملې پریخي مالیگی نا بستا چه دیو سلی نغلاو که نو آغاسان دا بس دیو تن دے و معلوم دے و رضا بے که یو پا دو بولوار که چه سغوالی نزا خوچی دا طول قوم دا مال نغلاو که د شیل کپ نه نه د پی سو نه د کالټکس نه او د خلکو ته نه کورونه ډکړي دي ناشنا ډبی دي ناشنا ګیلن دي ناشنا ډرمونه دي بیرو را دا خو د یو تن شي نه دي دا خو بیت المال دي نو دینه وسنګ ځان خلاصه هي دا ډېر ګران کار دی ها تازه مون کلی کې غرونه دي باندې دي نو خلق مونږ واړو لوي شو نو پلار به منګوټه پسر یې خو په وراولو ابیا وته نو چې هغه مړ شي نو زیب یې منګوټه پسر یې خو په وراولو هغه څه وته نو بازی مشران ہوئی چیر دی خلق و ترقی اکڑاو آغا تو دنیا اخپل لینڈ دینی بدل کو عدی بدل نکو بس اگا کار دی دی زکا بدل نکو چی واس پلار سنگا کار کاؤ مدعا سی اگا زیم اگا کار کئی مدعا سی اگا نوسیبیم اگا کار کئی چې په خوړ وراته نو به په کې واچولي خلکو بیا خبره کوله موږ یې پیرا کول مې په کې راغې چاته یې جدا ولې پیدا دې میخه غوا او بس کینو چرته ګیړې ته وتلې دا نه بدلی ښا دا الان کما کانا دا مخلوق سره ظلم نه دی چې ته نه پیسې پاک اخلاقی کې ګډون نشتا او شی ولې د ګډون ورکې نو ولې دا داسې به یې بس دی وسه تاسو نه کیږي یا وتعال الله رب العزت دنیا کې دې سزا نظر کوي او سزا به ځای چې بس دغه عمل نه اخلاص نه دی د ټولو مردق کا کاری بل کار و نه تغی کی بہت امرگ رازی او کچر دو زان سات لے دا خدای نا یرے دے دا آخرت نا یرے دے دا مرگ غم وی و اثران اللہ گوازی چی دے با دا دنیا پکار کی آغازی ترسی دلے ہو چی پارام بناستو پسال سوری بناستو سپینی سپینی بے اوستے او منزو دست بے کاو انور بے دو گوتی سلنو اروڑی او کچھر دو تا اللہ دا رضا کار کولی تا اللہ دا رضا کار سدے اللہوی واحسن کما احسن اللہوی لیک واحسنوا فان الله يحب المحسنين يخلق احسان كما يخلق الرون سلام احسان كما يخلق المسلمانان سلام چدی اوسری دو پیالی کیگی نظریو توا چوان کیت احسان چ اوسری پیسے در کی چ اولس کلو اراکن یولس ول اورکا توبہ خلق بخان لیوانیو او کنه بس چې دنیا دغه سشین بیا به روح خلق لیوانی ښکاری کنه بیا به هغه رښتیا خلق ته ناشنا ښکاری بیا به هغه احسان خلق ته ګناه ښکاری بیا به هغه عقل خلق ته بیا عقلی ښکاری بیا به هغه رښتیا خلق ته روح ښکاری نو دی وی مونږه خو څو نکړو او وې ته وولې څه او کنه توا داسې په دې کار کې دنیا نه وداسې ښه دا یو تن مال خونه دی دا ټول قوم مال دی او تا په اسی توبه الکه چې کریټ مات شنو دا دستا شو سم غو بل و په جوړ شو ولې دا خلق مال نه کمات شو مست چلو شو د دې وتا پوسنه کې قیامت کې مزاره بولې زت خلقو ته د خیر خبره کوي چې خلقو داسې مکوي ګورو دا پتا څه پدیم پويږي خو ک قرآن نوم نیورې دلې ک حدیث هم نیورې دلې په دې خورسو پويږي چې دا مال ستانه دي ستاغه دې چې ته د ساره تر ماخامه کوم مزدوریو کې او ستاسو جمع شي او تعالی سم مقرر کړی ناغه وتا ته ملاوي کی دا ستا پاک حلال مزدوری ده ها ادا څه چې مال داړي کې کله یو شی را تختولې کله بل شی را تختولې دا خو دنیا کې داسې وکړو آخرت کې به د دې څه جواب وي او څه فیصله به وي او څه علاج به وي انو آخرت خلا پرېږده دنیا کې وګوره خپل ځان ته وګوره هر شي ته به د عبرت په نظر ګورې خو مونږ هغه کار هم نه کوو که نه مونږ د عبرت په نظر هم نه ګورو که نه چې ته کیا معنی تزیو دو پارو قیزم مسجد ندا سی پیو کسا بو اتوائی نو بل نمی نشتا نو کنا پیو کسا روان شی دقینا عبرت و آخل جدا سی دی دی خلقو کی دخپل ورونو سر احسان نو پا دی خو اندوان نرازی پدی خو سیکان ناراضی پدی خو مسلمانان پیزی راضی وچې د عمل بیا څنګه وړي په جولان کې به وړي په کټ خو پاغې نه دی کنه دی وی مونږ خو یې سنو کړو خلکو هغه دی وای تبا زکه سنو کوي چې تاسو کړی نه دی نو او کنه د خزانه وعنده مفاتيح الغيب چابیان اللہ سر دی اختیارات اللہ سر دی او اعلان کرده چه ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها چالا چه اللہ پران دی در رحمت دروازی نسو کی بندول نشیم وما یمسک او چالا چه بندی کی نواسو کزادول نشیم تو استا کار نده چتو ایزا بلار تنگا کم دو ماکور بارت شی ازو آن پاکی دیو کٹ زی نورو شی نا نا دا پیسلی اللہ که ایدا تنشی کولی خوا اگا وقت که پلار باندی جگڑا وا پلار کورو نو جوڑی دو پلار جگڑا چلار سمر پیدو نبی علیہ السلام لرالو هغه ته وی چې سیوا ستاسو خو حدا سیوا او د وګزو نه بکما نه پرې ده سبعه ازرعن کار حدیث ها دوره چې کنه یو عرفی غز ده د دکانونو کې چی یو شرعی گز دی نو شرعی گز زراع تاوی سانگل تا گز ناکو دو پوٹایی کنا نو چه وفر وو گز ایوی نو سوار لس پوٹا دی جوڑ شو ایدی ناکو باکا ما نپری دی نو رستاسو خواخا دا که بی روی کنا چه گاڑی پیلار شی آراشی نر دا کیا مانا دا اللہ رتاسو گش که دی ڈاکس کالو نیسر آراسو یا خدا دا ولی دغه خلق به موي کنه چې مونږ خنو شو ابا سوی چې څنګه یا خدای په ته ځان نه خکنه چې خدای ته وی چې ځان خکا نو ته ځان نه خکې د حرامو نه ځان بچکا پردیشی نه ځان بچکا مسلمان ته ضرر مرسوا گاونډي ته ضرر مرسوا نو خو بشي کته خنو شو نو ته جرمانه درکمه خدا سکو او دا چاته مو آیا چې دعا درخواست دی نه نه دا سکارو که چې بغیر درخواست نه ده ته دعا کوي بغیر چې لار ده نو دا ځای کې روډ دی چې څوک راوځي دی دغه نه نو هوا پې ولګي نو خوشحاله شي او دعا وکړي یاره خدای دې اچ بیا دا سلال شیا په لاغه د پیو ویني نو خیري وکي چې ګوره لارې څنګه کړې ده د لار وچی د دې خدا طریقه هم وا چې په دې خپل ځای کې په دې خپل کوڅه کې داسې د پیښې جوړ لوي ډېر وبخه خلکو نو هغه په دعا کې نصیب نشته کنه نو دعا او خیری یو شی ده کنه فرق پکشته چې چاته دعا کیږي نو هغه الله ورکوي کنه یو پسل او یو پوس او په دنیا کې او چاته خیری کیږي نو هغه بس ورکی دي کې خدومره کمال دی چې نبی علیہ السلام یو موقع کې ناس دی او جنازه ته رشوه نو هغه ناس ته حلق وي چیر دا ډیر خسړې وخا ډیر خکارونه کړی الله دې وبخي نبی علیہ السلام وی واجبات بس ناغي هو تاسو هم نشو کولې کنه دا غروب ډیر زیات زوی کچ ته مقراله اسوک داسې میل مرغه تاسو یو کو بیا بل موقع کې ناس ته جنازه تیری ده نو خلقو وی چیر ډیر ناکار سره خلقت نخلاص شیخ لیوانی سپی او پلانی نبی علیہ السلام وی وجبت خام خاقی دور صبر خسوک نشی کولی غالبا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا بلوی چی آغا رضم تاویلی وچا وجبتا نندم وچا وجبتا منگ پوانشو نبی علیہ السلام وی چی آغا رضم وی نزکا چی تاسو داوی سلی صفتو کو نیکیم بیان کلا نماوی چی ده ده پار جنت واجب شو او بل رضم چی وی داغ بدیم بیان کلا نماوی چی ده ده پار جهنم واجب شو وانتم شهداء اللہ تاسو ده اللہ گواهان یه بس تاسو چی خلو خوضا وین پاگی بانده با دست خط کی بس تیکی سمرا کمال دی نمونگ داوائیو چې دا سکارو که چه دا خلقو دا دعا لایق شه چه خلق دا تا دعا کئی او دا سکار مکوئی چه خلق دا تا خیری کئی تکا حدیث کرا دی چه خیری نی ساری کیم اگا اللہ تا پور یدو کی پیش کی گیم اب یادو مظلومانو کا نا نو پا زور ازان حلا کوئی پا زور ازان تا دیتا خلو گوڑی سو چکے فکر رکے تاسو بچره دا نه وای چې مونږه خو نو واغسته نوم جوړ کړو نو مسو خلق داسې شو خلق هغه سې شو یسړی تا چې سکړی دی نو ټول خلق ته معلوم دی نو تا چې د خدای د رضا کار نه وکړې بند سره د احسان نه وکړې بلکې والدې ټول مرو ظلمونه کړی دي هغه بندیانو سره سکه چې چرګانو سره ظلمونه کړی دي الټه باندې ویلي ور روان وي زه خپله ستاسو راځه او ته لا وای چې ما سو نکړو شکر وباسه چې دا رزق خوري او پاسانه تمې لاویږي دا د الله ډیر لوی رحم دی د دې شکریا ادا کا الله بولې زه توې مؤمنانو خپل مؤمنانو پورې خپل مسلمانانو پورې خپل ورونو پورې خندام کوي ټوکې او مسخري مکوي پچموزي مکوي ولي تاسو ته علم دی آسان یکونو خیرم منهم چې تاسو په نظر کې څوک سپک معلومیږي الله په نسبه تاسو نه غوړی تاسو علم نشته کنه او ندی زنانا ٹوکے و مسخری کئی پنور و پوری زکا اللہ پا نزبان لے کے دی چاگیت نغوری شدا دی پا نظر کے کم سپک کاری او کم نچخ کاری راسے نچے خبر اولٹائی وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ فَلْمِيَنْ کے پیو بلبان لے الزامنا ملگوئے بدنامے ملگوئے تحمتنا تکا حدیث کے راضی چلا رب العزت ہوئی چدا یو بنده پسې خبره وکړه او هغه پاکو اتا په تور پورې کوم الله وی زبې د خلق په مین کې رسوا کما کړه بناستې ازو دې پاره کې رسوا کما پولیس ما په بنده پور ټوکی کې او مسخري کې او بي ګنې بدنامه دا مکوې کنه تاسو یې اندازو د دې نقصان به تا ته رسی وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله رب العزت نا خواله بدواله زمون په خپل لاس کې بس کوم ځان خکول غواړو نو خکول شو اګه زمون ځان خرابول غواړو نو خرابول شو دا دی عمل نارسو تر دې پورې چې بیا نبی صلی الله علیه وسلم ایلو چې تاسو خو د دې مشران نوم تنګ یې کنه نو مشرانو تبات موای تاریخ ګناه نشته دی اعمالکم عمالکم دا تاسو د عملونو نه جوړیږي نو که تاسو خپل عملونه سم کړل نو تاسو چیرې موه ہے تاسو منډه موه ہے تاسو جلسه او جلوس نه مکوئ خدای و در باندې بره زبر نه خې انسان انصافدار انسان او امانتګر مقرر کی تاسو به کورونو کې ناسې خدای ما الله مقرر کی ولیکن تاسو خپل عمل سمکه دا استاد د عملونو نه جوړیږي کاغه ډاکو دی کاغه شرابي دی کاغه ظالم دی نو دا تاسو کلم بیا راغلی دی نو باغه کې عمرال اعمالکم عمالکم تاسو د عملونو دا جوړیږي اپا دی کسا جاتم نشتا دی چکنی او صلیوی چیارا زا یوازی ما زا نشم کولی ولی تا یوازی نو تا دا غلان زان نشی بچ کولی تا یوازی نو تا زان دا حرام نشی بچ کولی تا یوازی نو تا زان دا غیبت نشی بچ کولی تا زان دا دروغ نشی بچ کولی دی کتا تساجت سده هر سره پا خپل دار سکول شی پا خپل اختیار کول شی استه پا کینه پا که پیسی تا ضرورت نی بل تا ضرورت را دی دا خدا سے عملو ندی تا پینزو اختمون نشی کولی علی بای کولی چی تا سر پینزش پکتن ناستی مخ که ورستو گاٹ مالی با دی که رو بل چا تساجت تی خوا دا خدا مون دا خپل لا سکار دی پا خپل خکول شو الله مولا اختیار را کړی هغه چې تلګ اعمال دي چې هغه د مشر اختیار دی او د مشر ذمہواری ده او د پبلک ذمہواری نه ده نو هغه خو مونږ نه الله تاسو نه کوي مونږ نه باندې تاسو کوي چې دا زموږ په اختیار کې دي 24 غنټه تمو سره کار دي بس چې انسان ځان بچکا ځان وساته دنیا به هم خسته شي اخرت به هم خسته شي خیر داز میخ د پاره دی او تن داسیو کیخه چې ما څنګه وي چې پیسې د لاسو کیلو ورکی او ته ولې اولس ورکی خیر دی ته د تاوانو کې خیر دی خو ته ګوره چې ستا کار چلیږي کنه چلیږي کبیا نور ته چاو کا تم زیب نه ای د خپل کې خودو دا سی به کار چلیږي خو ټول به دورا لوسوک در کې زکه ته چې دا کار تا وانه الله وینا نه نه د احسان دې خلکو سره تو ګور چې الله تا سره احسان کوي کنه کوي دا پیسې الله سره کدا دې خلکو سره تا هډیر د کفر خبره واخه یو خبره د کفر نه ده نه چې کومه خبره خلک کین دا کفر یې ښه په خوا بچاوي وي د طاقت سرچشمه عوام دي نوی ته الله دنیا کې خو چې سرچشمه تا خیمه دا وجه دا چې قران نه اوریدلې چې په لومبو سي پاره کې قران دغه خبره کوي چې ان القوه لله جميعا د قوت او طاقت سرچشمه ذات د الله دی بس ختم شو دا ټول چې خبر روانه نو د قران چې ویلې چې دا ویلې د بچر د کفر خبره نه کول دا سی یو نه ډیر داسې دی دا وجه دا ده چې موږ د قران نبی ارته یو په لس نشته غره دا قران دې چې موږ ته صحیح لار خي صحیح خبره خي صحیح نظریه زمون قائم وي صحیح عمل را تخي نو به تجربه لپاره دا سی وکې کنه خیر الله رب العزت توفیق راکی چې دا قران په طریقه باندې ځان سم کو او خپل زندگی صحیح کو او دنیا او آخرت الله خیسته کی واخر دعوانا.